Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimriliği tavsiye ederler. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizlerler. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.